السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 864 اللہ کا پیغام انسانوں کے نام سورہ حمزہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں 9 آیتیں اور 1 رکوع ہے نازل ہونے کے اعتبار سے 32 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 104 نمبر پر ہے اور سورہ قیامہ کے بعد نازل ہوئی ہے اس میں 30 کلمات ہیں اور اس میں 130 حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ویل لکل ہمزۃ اللمزہ بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا غیبت کرنے والا ہو الذی جمع مالا وعددہ جو مال جمع کرتا جائے اور گنتا جائے یحسب ان ماله اخلدہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا کلا لینبذن فی الحطمہ ہرگز نہیں یہ تو ضرور توڑ پھوڑ کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا وما ادراك ما الحطمہ اور آپ کو کیا معلوم کہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ کیا ہوگی نار اللہ الموقدہ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی التي تطلع على الافئدہ جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی انها عليهم مؤصدہ وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی فی عمد ممددہ بڑے بڑے ستونوں میں دیکھیے تھوڑی سی تشریح سن لیجئے اس کے اندر عیب ڈھونڈنے والا اور غیبت کرنے والے کو بڑی ہلاکت بڑی زبردست یعنی بددعا ہے قسم کی اللہ کی طرف سے اور اللہ خود کہتے ہیں کہ بڑی خرابی ہے ایسے شخص کی جو عیب ٹٹلنے والا ہو غیبت کرنے والا ہو جو مال جمع کرتا جائے گنتا جائے سمجھتا ہے کہ یہ مال مجھے زندہ رکھے گا مال میں میں کامیاب بنوں گا نہیں نہیں یہ تو آگ جو ہے اسے ختم کر دے گی اس لیے کسی کی بھی غیبت ہمیں نہیں کرنی اگر کسی کی غیبت آپ نے کر لی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے استغفار کرو اس کو لیے کچھ نیکیاں اس کو ہدیہ دو اس کی اولاد کو جا کر جو ہے اس کے اولاد کے ساتھ اس کے سلوک کرو اور عبداللہ بن مبارک کہتے تھے کہ اس کے لیے خوب استغفار کرو اور اس کو کہو مت کہ میں نے تیری غیبت کی تھی یہ ذہن میں رکھنا اتنا متقی نہیں بننا کہ جا کر کہو کہ صاحب میں نے آپ کی غیبت کی تھی یہ تو جو ہے اور زیادہ آگ بھڑکے گی اور زیادہ بدگمانی پیدا ہوگی کر لی اپنی غیبت اس کے لیے دعائے مغفرت کرو اس سے دوستی کرو اس کے تعلقات بڑھاؤ یہ عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے اپنے بیانوں کے اندر ہاں کہ اگر کسی کی غیبت کر لی آپ نے تو آپ جو ہے تنہائی میں اللہ کا معاملہ کلیئر کرو اس کی غیبت کرنا چھوڑ دو اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرو اس کو ہدیہ بھی دو اور اس کے اولاد کے ساتھ اس کو سلوک کرو تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ساتھ ساتھ میں کہتے تھے کہ اللہ سن لو جس کی غیبت کی اس کے جا کے کہنا مت کہ میں نے تمہاری غیبت کی تھی فلاں دن غیبت کی تھی یہ ساری چیزیں اکھیڑی نہیں جاتی ہیں اپنا اللہ کا معاملہ کلیئر کر لو اور اس کی جو ہے اس کے ساتھ بھلائی کرنا شروع کر دو غیبت کرنا چھوڑ دو اور اس کو کوئی ہدیہ دے دو تو اللہ تعالیٰ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے یہ 3-in-1 ہے، اس میں توحید بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں استغفار بھی ہے. لا الہ الا انت توحید ہو گیا، سبحانک یہ جو ہے تسبیح ہو گئی، اور انی کنت من الظالمین یہ استغفار ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے. اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے. یہ قرآن کا ترجمہ بہت دھیان سے سنو، اور نماز میں جب پڑھا جائے تو پھر یہ ترجمہ تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہاں یہ ترجمہ میں نے سنا تھا سبق کے اندر. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے قرآن سے جوڑ دے اور اس کے دین سے جوڑ دے عافیت کے ساتھ. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.